مصر کی بنی مصر کی ہوں ہے کہ تر کل ان قدالی میں سرا تو تصویر ہر یوشی ان کا آسمان کام بھی تو عالم سلا تو تصویر اللہ نے تعظیم کر کے تصدیق کری ہوئی تھی زندگی بھی اگر کئی مصر و تلسرا تلو تر اختمایت ان سے ان اللہ سب جو ہے جہن بھی ولا کلّہ تب قبول تصویر عام ہر سے اللہ پاکی بہنی اتا سنت لے گئے تو پا کہہ رہا وہ بانی مسلم جی انکار کرے اشفق نہ منا حمل عال انسان وہ رئیس نے انکار ہو کو اقرام منی ملزم کئی عہدہ شانتا تسبین دا اللہ دا کئی پاکی ہوئی ان من سے اللہ سب جو جہم جی جس وقت فصلت یا رسم ہے قالتا اتائنا طائعین من گراؤلو مہین کی جو کنجی اللہ سورۃ الانبیاء نہ ہو یا ایمان وسخرنا مع داوود الجبال وسبح والطير مرغان و کینوٹول نامن داشن تن سورۃ صاد آیت لسن لسن ان سخرنا الجبال معه سبحنا بالعشی والاشراق والطير مهجورا كل له هو دا من کی انکار کی تاکہ منن بھی اتنا تو قرآن دا پدا کا تفصیل انجام آئی تو قرآن انکار کرے ابائنا یہ ملنا دا قبل انکاروں کو ادل کی قبول کرے گے جب سورت الاسراء سورت سبا آیت نمبر لسم یا جبالو اوی ناو و طائر غرون و سرگرد مرغان تسبیح ہے جب سورت الاسراء آیت نمبر تلو تلو تو سب دولو سماوات سبو والارض و من فیهن اچھی کے تول اللہ تصویر دیا نہیں انکار میں کم دینا راغ ابینا یہ ہمیں نہ ہوئی علمانوں تفصیل کرے گئے پابینا یہ ملنا یہ ہننا خیانت کو لنا وہ سخت میں نہیں خیان بھی کیا وہ کالتا تعین تعین اللہ قول الزجاج رحمہ اللہ بے زاری دن دل سفر اسپت دل مدارک دن دل دل سے کی رسم غرائب القرآن جو استن جل سپک دے سمک کشاف درین جل جسو وو یا امک ابو سعود ون جل سلو سو درشتی سمک جان والبیان ون جل اتجر سمک محاسم التعویل جو رسم جل درسو سپک سمک کمالین ون جل او دیا دانیمک درسو اتتن جسم قال اللہ رسول بعد ذکر هذا القول دا قول چیزی کرکے دا زجاج قول وَوَلَا يَخْفَ عَبُودُهُ وَلَمْ نَرَفُ الْمَاسُورِ مَا يُعَيِّدُهُ دا دے بہت دا تفسیرنا ترگن دے ہوئی دا ایت تفسیرنا اپا ماسور کی منگا دا دے سی تائید ہوئی پیدا کرے ماسور ہوئی مرکول دے دا ایتون چنورس دا ماسور کی کدر رانی بہو کر دی ماسور دی دے سن دے چنگ ماسور کی دن دن ماسور کی تائید ہوئی سے قرآن ہی تائید کی قرآن مثلا ذکر کرے گا ندین اول میں محسوس ہوتا ہوں گئی اقول لا اخفا بغد بغد ہی جدد یہ بغد بغد دین لے گئے غلط ہے اللہ ویؤید القرآن کما فی آئے کہ حامی مستجدہ والآیات اللتی ذکرتو ولا ینافی هذا القول قول الجمهور من المفسرین فإن مبناهما على اصلین مختلفین دا دوارا اعلام الاعلام شپگا کیا وات کیا مفبان دے تفصیل کرے ما ہے چنے نکل نقل کرنی گا کہ تفسیر دغه معتبر دے اور دا یرا دا پکی کانا کہ جمہور ہوئی ہوئی جمہوریت تک مل کی جمہور ہوئی ہوئی مدانی نے دنیا جو خود پہ دو رائے دا خبرہ چاہتی دا قسم موز دا قسم روجہ دا قسم اعمال دیتے امانات کے لیے ابتدا تو غرون ازنو کی پیش کرو نا وہ نبی میں ملی نہیں تھی مجھا چک دا جا غنی لاغو دا غیر مناسب جنوار ہوئی از انسان دا غیر خلاف ہوگو اور کیا چیز عظیم تفسیر کرے کہ قرآن سر موافق دینے کو مجھے پڑھی مانا بانی کرے کہ امانتوں نہ امانتوں کا ہر چرے سے آداب مناسب مراد دی پرزنوں کو غرنوں اور لاسن کا دنگوں سنگوں بیٹی غرنوں بانی کے کمہ جنوارے خوزر امانت اگو قبول کرے رہے انکار کرے رہے خیانت کو نہ بکی بندہ قبول کرے خیانت کو چیتاؤں کو رنگ سر جر دی داولی لاسو سولا قوانین نولی مقرر دی کہ سزا اور کی اللہ منافقان و ناری ناز زنان اولاد اور مشرکین و ناری ناز زنان اولاد مہربان سے اللہ پہ ایمان والا بھائی ناری ناز زنان دے اللہ غفور و رحیمہ بخون کے ریزت میرا بارا غلطی کی اللہ جی بخون کے میرا بان جو صورت مقصد تو رد عقیدے جو شفاعت پدری اور سلو سرا رد رسم باطل اور تعدید پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام المؤمنین آگے کی رفت اور کامیابی دا الحضاب پنمبانی کے واج مشہور اور وسیع دادی جی کا رکو امتیازات کی صورت یو الاوامر للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فی باب الدعوت الی اللہ ورد الرسم باطل الخاص فی نسم آیت کی جن الامثلۃ الثلاثہ پر رد شفاعت جن حقائق الاشیاء الثابتہ والعلم بها متحقق نام سلیہ فرسول میں دائی کر کرو سلورم رد رسم خاص لإصلاح المعاشرة انزم عن نبي أولى بالمؤمنين صلورم انزم وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح فزم الخطابات للأمة في باب الاتباع دول خطابنا وم الأحزاب أتم زلزل زلزالا شديدا نما أهوال المنافقين لس لا يأتون أحوال المنافقين عند الباب في آيات لس أنزل الذين ظاهرون من أهل الكتاب يولس يضاعف لها العذاب دولس نوتي أجرها مرتين دليل غنام جات دليل ثواب جات تي غلطة كي غنا جات أو تي خير كي ثواب جات يارلس آداب للنساء جدس ودريسي سوارلس لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة انزلس ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون الامر خيرا سورة النساء تنزلت تايدت نزلت فارس الخطابات للمهات المؤمنين رضي الله عنهم انه قول يغوت ذكر كريم ولس واقعات زيد التلس مقام الانبياء في الدعوة يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله نونس ما كان محمد وضع أحدا من رجالكم شن هو الذي يصلي عليكم يلش التوسعة عليه عليه الصلاة والسلام في باب النكاح إنا أهلنا لك جيش آداب في إجابة الدعوة جيش إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم كليلش قولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم تنزيش النتائج المرتبه على القول السديد يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فجش من يطع الله ورسوله اداه المقام ويش انا اعرضنا الامانه اتيش اوسع راجع الى مرجع في القران غشم سجنك جوز امير راجع كلابه نمش بأن لهم من الله فضلا كبيرا لمن دار مقام أرجيرش إن الذين يؤذون الله ورسوله جميع خير كلعنة جيرش والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اتصلوا فقد احتملوا بهتانا واسم مبينا تفريد الله مشکرت صافات میں سورت کے دہجرت نمک کے نظر سے نمسکاری سورت یعنی سورت میں دس تعلق